I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Här är några föremål. Säg vad de heter. Här är några föremål. Säg vad de heter. The key. Det här är nyckeln. Det här är nyckeln. The glass. Det här är glaset. Det här är glaset. The watch. Det här är armbandsuret. Det här är armbandsuret. The glasses. Det här är glasögonen. Det här är glasögonen. The telephone. Det här är telefonen. Det här är telefonen. The comb. Det här är en kam. Det här är en kam. The scissors. Det här är saxen. Det här är saxen. The razor. Det här är en rakhyvel. Det här är en rakhyvel. The envelope. Det här är ett kuvert. Det här är ett kuvert. The pencil. Det här är pennan. Det här är pennan.